Cerși pământ ca o haină au învechit. Nu-i doar un vis, ceruri noi ni s-au pregătit. S-au dus dureri ce atât de mult au lovit. Sar, și noapte nu va mai fi. Lacrimi nu-s, nici dure, au trecut cum trec norii pe cer. Pe Dumnezeu, căci vom sta pentru veci lângă tronul Său. Popoare între stau plecate înaintea Lui și s-a deschis marea carte a cerului. Și orice om pe rând a fost